ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. Na wajumbe wetu walipomjia Ibrahim na bishara walisema, hakika sisi hapana shaka tutawahiliki watu wa mji huu, kwani watu wake hakika wamekuwa madhalim. Qala inna fiha luta, qalu nahnu a'lamu biman fiha, lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Akasema, hakika humo yumo Loti. Wao wakasema, sisi tunajua zaidi nani yumo humo. Hapana shaka tutamwokoa yeye na ahali zake, isipokuwa mkewe aliyo miongoni mwa watakaokaa nyuma. Walamma an jaat rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'an wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Na wajumbe wetu walipomfikia Luti alihuzunika kwa ajili yao na moyo uliona dhiki kwa ajili yao, wakasema, usiogope wala usihuzunike, hakika sisi tutakuokoa wewe na hali zako ila mkeo aliyo miongoni mwa wataokaa nyuma. Inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan minas samai bima kanu yafsukun. Kwa yakini sisi tutawateremshia watu wa mji huu adhabu kutoka mbinguni kwa sababu ya uchafu wanaofanya. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. Na tumeacha katika mji huo ishara iliyo wazi kwa watu wanaotumia akili zao. Wa ila madiyana akhahum shu'ayban faqala ya qawmi i'budu allaha warjul yawmal akhira wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Na kwa Madiyana tulimtuma ndugu yao Shu'aibu, naye akasema, enyi watu wangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu na iogopeni siku ya akhira, wala msende katika ardhi mkifisidi. Fakadhabuhu faakhadhathumu rajfatu faasbahu fi darihim jathimin. Lakini walimkanusha, basi ukawatwaa mtikiso wa ardhi, wakapambazukiwa ndani ya nyumba zao nao wamefudikia. Waadan wa thamuda wa qat tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahumu ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis-sabili wa kanu mustabsirin. Na pia kina Adi na Thamud, nanyi yamekwisha kubainikieni kutokana na maskani zao, na shetani aliwapambia vitendo vyao na akazuilia njia na hali walikuwa wenye kuona. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Na pia Qarun na Firauni na Hamana na Musa aliwajia kwa ishara waziwazi, lakini walijivuna katika nchi wala hawakuweza kushinda. Fakullan akhadhna bidhanbih فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Basi kila mmoja tulimtesa kwa mujibu wa makosa yake. Kati yao wapo tuliwapelekea kimbunga cha changarawe, na kati yao wapo walionyakuliwa na ukelele, na kati yao wapo ambao tuliwadidimiza katika ardhi, na kati yao wapo tuliowazamisha. Wala Mwenyezi Mungu hakuwa mwenye kuwadhulumu, lakini walikuwa wenyewe wakijidhulumu nafsi zao. Mathalul ladhina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baytan wa inna awhana albuyuti labaytul ankabut law kanu ya'lamun. Mfano aliowafanya walinzi badala ya Mwenyezi Mungu ni mfano wa buibui alivyojitandia nyumba, na hakika nyumba dhaifu mno kuliko zote ni jumba la buibui. Laiti kuwa wanajua. Inna Allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay'in wa huwa al-azizul hakim. Kwa hakika Mwenyezi Mungu anajua kila kitu wanachokiomba badala yake yeye, na yeye ndiye mtukufu mwenye nguvu mwenye hikma. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Na hiyo ni mifano tunawapigia watu, na hawaifahamu ila wenye elimu. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na ardhi kwa haki, kwa hakika katika hayo ipo ishara kwa waumini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Walipokuja malaika wa Mwenyezi Mungu kwa Ibrahimu alayhis salam kwa kumbashiria, walisema kwamba wameamrishwa kuangamiza watu wa mji huo kwa sababu ya kufisidi kwao na kujidhulumu kwao wenyewe kwa ushirikina na kutenda uchafu. Ibrahimu alayhis salam akawaambia malaika, hakika katika huo mji yumo Luti, basi vipi mtawaangamiza hao na yumo kati yao? Malaika wakamjibu kwamba wao wanajua nani waliomo humo, na kwamba wao kwa hakika watamokoa Luti na hali zake wasipate adhabu isipokuwa mkewe. Yeye huyo atakuwa miongoni mwa watakaoangamizwa kwa sababu ya ukafiri wake na uovu wake. Walipoondoka wale malaika waliotumwa kumwendea Luti, naye akawaona, alihuzunika kwa kuwahofia uadui wa watu wake, na akaemewa asiwe na hila ya kuweza kuwalinda. Wao basi wakampozana wakamwambia, kabisa usihofu wadui wa kaumu yako juu yetu, wala usihuzunike kwa ajili yetu, kwani sisi hakika tumekuja kuangamiza watu wa mji huu na tutakuokoa wewe na hali zako, lakini mkeo atakuwa pamoja na wenye kuangamia. Malaika wakasema, hakika sisi tumetumwa kutimiliza amri ya Mwenyezi Mungu kwa kuteremshia watu wa mji huu adhabu itokayo mbinguni kwa sababu ya uchafu wao na ukafiri wao. Na Mwenyezi Mungu akauteketeza mji huu na akaacha humo mabaki yaliyo wazi ili yawe dalili ya kuonyesha aliwafanyia Mwenyezi Mungu na funzo kwa mwenye kuzingatia. Na Mwenyezi Mungu aliwapelekea watu wa Madia na mtume kutokana na wenyewe, naye ni Shuaibu, akawaita waishike tauhidi ya Mwenyezi Mungu na wamwabudu yeye tu, na waiogope siku ya mwisho, na watende vitendo ambavyo kwavyo watumai kupata malipo mema kwa Mwenyezi Mungu, na akawakataza kukimbilia kutenda ufisadi katika nchi. Wakamkanusha na wakamuasi. Basi Mwenyezi Mungu akawaangamiza kwa tetemeko kubwa mno lililowavunjia majumba yao, wakawa humo wameanguka maiti. Na ewe mtume, watajie hawa walidanganyikiwa kwa mali zao na madaraka yao vifo vya Adi na Thamudi pale tulipoangamiza, na yapo yamebakia mabaki ya majumba yao yenye kuonyesha utajiri wao. Na sababu ya kuangamizwa huko ni kwa kuwa shetani aliwazaini, aliwapambia vitendo vya viovu na wakamfuata. Basi akawaachisha njia ya haki ambayo walikuwa wakijua kwa kufunzwa na mitume. Na ewe mtume, watajie hawa walioghurika kwa mali yao na madaraka yao kifo cha Karuni na Firauni na Hamana, na aliwapata katika ada ya Mwenyezi Mungu kuwahiliki wakanushao. Na Mwenyezi Mungu aliwatumia Musa, naye akawa na miujiza iliyo wazi ya kuthibitisha ukweli wake. Lakini wao walimkadhibisha na wakakataa kumwitikia kwa kiburi chao tu. Na wala wao hawakuweza kuishinda kudra ya Mwenyezi Mungu kwa kuikimbia adhabu yake. Kila kaumu katika kaumu zote zilizowakadhibisha mitume wao, Mwenyezi Mungu ameziangamiza kwa sababu ya kufuru zao walizozifanya na maasi yao. Baadhi ya kaumu hizo Mwenyezi Mungu walizihiliki kwa upepo wa kimbunga uliowapopoa kwa mawe, na baadhi yao waliangamia kwa kelele wenye kuvuma wenye kuhiliki. Na baadhi yao Mwenyezi Mungu waliwadidimiza katika ardhi, na baadhi yao waliwazamisha majini. Wala adhabu hizi hazikuwa ni kudhulumiwa na Mwenyezi Mungu, bali sababu yake ni kwa kufuru yao wenyewe na kutenda maasi kwao. Shani ya hao waongo wenye kumfanya urafiki asiyekuwa Mwenyezi Mungu na kumtegemea asiyefaa kutegemewa, ni kama shani ya buibui mwenye kuifanya nyumba ya kumlinda, na hali nyumba yake ndiyo nyumba isiyofaa kabisa kutumika kwa ulinzi. Na lau kuwa hao waongo ni watu wa ujuzi na utambuzi, wasingefanya hayo. Mfano waliwafanya walinzi baada ya Mwenyezi Mungu ni mfano wa buibui yalivyojitandia nyumba, na hakika nyumba dhaifu mno kuliko zote ni nyumba la buibui laitukuwa wanajua. Nyumba za buibui anazojenga kwa ajili ya maskani yake na kwa ajili ya kukamatia mateka wake zimeundwa kwa wembamba mno, kwani hizo ni nyuzi zilizokuwa hadi ya mwisho wa wembamba, zinashinda wembamba wa hariri. Na kwa hivyo mfumo wake umekuwa ni wa mwisho wa udhaifu kuliko nyumba zote walizojengea wanyama kuwa ni makazi yao. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu anajua vyema upotovu wa kuabudu hiyo miungu ya uongo, na yeye Subhanahu ndiye mwenye kushinda kila kitu, mwenye hikma katika kuendesha na kuweka sharia. Na mazingatio haya na mfano hii Mwenyezi Mungu anawatajia watu ili waidhike na wazingatie, na wazingatie haya ila wenye akili ambao wanapima. Mbali na aliyoyataja Mwenyezi Mungu ya visa na mifano na ishara, ipo ishara moja iliyo wazi kabisa, nayo ni uumbaji wa mbingu na ardhi kwa uwezo na hikma na kipimo kilichokamilika kwa maslaha ya watu. Na katika haya zipo dalili za kweli kwa wenye kuiamini haki.